Rutinacea Max D3. Sam rutozyt i witamina C to teraz za mało. Suplement diety Rutinacea Max D3 zawiera cynk i selen, a do tego wysoką dawkę witaminy D3, wspierającą odporność. Z Rutinaceą masz rację, to idealny sposób na odporność. Też zmienię, ale że zostawiłaś Krzyśka. A chciał pobyć dłużej z wnukami. Ale Rutinacea zostaje ze mną na zawsze. Rutinacea Max D3. Odporność na potęgę. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Program Trzecie Polskiego Radia, piątek, 10 grudnia, minęła 10. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis. Prawie 25 tysięcy nowych zakażeń koronawirusem, ponad 2,5 tysiąca mniej niż wczoraj. Polsko-białoruską granicę nielegalnie próbowało przekroczyć ostatniej doby ponad 120 osób. Żeby Polska była Polską, album Polskiego Radia na 40. rocznicę stanu wojennego. Mamy prawie 25 tysięcy nowych zakażeń koronawirusem i kolejny dzień ponad 500 osób zmarło. Także takie najnowsze dane epidemiczne przedstawił w jednym z wywiadów wiceminister zdrowia Waldemar Kraska. Wczoraj było prawie 27,5 tysiąca nowych przypadków COVID-19. Resort edukacji będzie pomagał w organizacji punktów szczepień w szkołach, jeśli zażyczą sobie tego ich dyrektorzy, mówi minister Przemysław Czarnek. Jak powiedział w radiowej jedynce, będzie przekonywał rodziców do szczepienia dzieci w wieku od 5 do 11 lat, które to szczepienia ruszą w przyszłym tygodniu. Będziemy informować rzetelnie, raz jeszcze powtarzam, rzetelnie na temat tego, jaki wpływ szczepionki mają również na zdrowie i życie dzieci, ale też w jaki sposób mogą osłabić transmisję koronawirusa wśród dzieci, a od dzieci także do dorosłych i do osób starszych. Mówiąc o pomyśle obowiązkowych szczepień dla nauczycieli, Przemysław Czarnek podkreślił, że trzeba go przedyskutować, bo jeśli część nauczycieli nie będzie chciała się zaszczepić, spowoduje to braki kadrowe w oświacie. Minionej doby polsko-białoruską granicę nielegalnie próbowało przekroczyć 121 osób. Funkcjonariusze Straży Granicznej wydali 8 postanowień o opuszczeniu naszego terytorium. Na odcinku ochranianym przez placówkę w Narewce kilkuosobowa grupa migrantów próbowała przedostać się na teren Polski przez uszkodzone wcześniej ogrodzenie z zasieków. Amerykański prezydent Joe Biden zapewnił partnerów ze wschodniej flanki NATO, że będzie koordynować działania wobec Rosji ze wszystkimi sojusznikami, informuje Biały Dom, a podkreśla, że prezydent nie poczynił żadnych ustępstw w niedawnej rozmowie z Władimirem Putinem. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski. Prezydent Joe Biden rozmawiał telefonicznie z prezydentem Ukrainy Wołodymirem Zełenskim, a następnie z przywódcami bukaresztańskiej dziewiątki. Grupa ta skupia 9 państw wschodniej flanki NATO. Oprócz Polski należą do niej Bułgaria, Czechy, Estonia, Węgry, Łotwa, Litwa, Rumunia i Słowacja. Przywódcy dyskutowali o destabilizującym gromadzeniu przez Rosję wojsk wzdłuż granicy z Ukrainą i potrzebie jednomyślności, gotowości i zdecydowania NATO w celu wspólnej obrony sojuszniczej, napisano w komunikacie. Biały Dom zwrócił uwagę, że prezydent Biden zadeklarował, iż będzie konsultował i koordynował ze wszystkimi transatlantyckimi sojusznikami i partnerami działania zmierzające do deeskalacji obecnego kryzysu poprzez odstraszanie, zdolności obronne oraz dialog. Podczas rozmowy z Wołodymyrem Zełenskim Biden zapewnił, że żadne dyskusje ani decyzje dotyczące Ukrainy nie będą zapadać bez udziału Ukrainy. Równocześnie wysoki rangą przedstawiciel administracji powiedział dziennikarzom, że rozmawiając we wtorek z Władimirem Putinem, prezydent Biden nie poczynił żadnych ustępstw. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Stan finansów publicznych jest dobry lub bardzo dobry, ocenia w Trójce minister finansów Tadeusz Kościński. Na naszej antenie wyjaśnił, że mamy nadwyżkę budżetową, a płynność finansowa jest bardzo dobra. Na rachunkach bieżących mamy tam na rachunkach finansów publicznych około 150 miliardów złotych, więc jesteśmy bardzo płynni. Na koniec października, pomimo że w naszej ustawie o budżecie na 2021 mamy zaprogramowany deficyt na poziomie 40 miliardów, to na koniec października mieliśmy nadwyżkę 52 miliardów. Minister Tadeusz Kościński ujawnił w Trójce, że środki z nadwyżki budżetowej zostaną przeznaczone na tarczę antyinflacyjną. Rosyjskie środowiska opozycyjne czekają na wystąpienie noblisty Dmitrija Muratowa. Redaktor naczelny Niezależnej Nowej Gazety odbierze dziś pokojową Nagrodę Nobla. Z Moskwy Maciej Jastrzębski. Dmitrij Muratow nie ujawnił szczegółów swojego wystąpienia. Część środowisk niezależnych w Rosji oczekuje, że laureat pokojowej Nagrody Nobla zwróci uwagę na trudną sytuację rosyjskiej opozycji i obrońców praw człowieka. Szef Nowej Gazety został wyróżniony za podejmowanie działań na rzecz wolnego słowa, które jest fundamentem demokracji. Sam Dmitrij Muratow poświęcił nagrodę dziennikarzom, którzy stracili życie wykonując swoje obowiązki, oraz osobom i organizacjom napiętnowanym przez rosyjskie władze określeniem zagraniczny agent. Radio Echo Moskwy poinformowało,

corner. That's me in the spotlight, losing my religion, trying to keep up with you, and I don't know if I can do it. Oh no, I said too much. I haven't said. Przed południem. W Trójce przed południem witamy Państwa w składzie Katarzyna Cyglery przy mikrofonie. Audycję wydaje Monika Góral, a realizuje Anna Regulska. I stało się, proszę Państwa, spadł piękny śnieg, a piątek, nawet kiedy jest pochmurny, to jest słoneczny, bo to piątek i kropka. W piątek też dobrze jest trochę potańczyć. Trwa, proszę Państwa, International Movement Festival Juniu. To jest festiwal, który składa się ze spektakli artystów i artystek z Polski, Niemiec, Francji, Włoch, Norwegii, Hiszpanii, którzy poruszają się głównie w obszarze, uwaga, nowej choreografii i eksperymentu tanecznego. Naszym gościem w tej godzinie będzie dyrektorka i kuratorka tego festiwalu, pani Agata Rzeczkowska. Oczywiście w tej godzinie czeka nas jeszcze trójkowy felieton kulturalny, czeka nas powieść w Trójce i na sam początek pyszne śniadanie pełne sensów, czyli bed and breakfast. I znów, drodzy Państwo, naprawdę miło wiedzieć, że jesteście. ta bra. Nie da się żyć, zwariuję jak nic. Ty, ty, ty. Ty, ty, ty. Nie da się żyć, zwariuję jak nic. Ty, ty, ty. Ty, ty, ty. Trójce przed południem dwaj uroczy mężczyźni z wyjątkową lingwistyczną wrażliwością. Raf Uzar, Piotr Firan i ich Bed and Breakfast. Would I lie to you? Charles and Eddie. Super piosenka. Strasznie ją lubię. Mm? Bardzo. No to zacznijmy. Look into my eyes, can't you see they're open wide? Me oczy otwarte są. Mm-hmm. Szeroko. Szeroko, czyli wiem, o co chodzi. Baby, would I lie to you, baby? Would I lie to you? Czyż mógłbym cię okłamać? Czy te oczy mogą kłamać? Yes. Don't you know it's true, Piotr? Girl, there's no one else but you. Wierzysz w to? Nie ma nikogo poza tobą. To prawda. Już samo to zapewnienie wzbudza wątpliwość. Tak. Everybody wants to know the truth. In my arms is the only proof. Chce każdy znać prawdę. W moich ramionach jest jedyny dowód. I'm telling you, baby, you will never find another girl. Mówię ci, już nigdy nie znajdziesz innej. Jesteś w moim sercu. In this heart of mine. That's right. Piotr, everybody's got their history. On every page is a mystery. Ha, oczywiście, że tak. Prawda? Każdy ma swoją historię, a na każdej stronie tej historii jest pewna tajemnica. Tak jest. You can read my diary because you're in every line. Ale ty możesz czytać tę historię, bo jesteś w każdej linijce tekstu tej historii. Jak pięknie, prawda? Mm-hmm. When you want to see me night and day, if I tell you that I'm here to stay. Kiedy chciałabyś widzieć mnie, czy chciałbyś widzieć mnie cały czas. Cały czas, cały czas, to powiedz mi, że mam zostać. Tak. Do you think I give my love away? That's not the kind of game I play. Nie trwonię miłości, to nie jest gra, w którą chciałbym, w której chciałbym uczestniczyć. Tak jest. Would I lie to you? Charles and Eddie. Baby,

są coraz mniej. Lata jak melodie luźno płyną. Nie wiem, gdzie na końcu znajdę się. Dzień w dzień przed oczami ten sam widok. Choć wiem, że mam czasu coraz mniej. Lata jak melodie luźno płyną. Nie wiem, gdzie na końcu znajdę się. Jak śnieg, mój sen roztapia się dziś. Chcę wiedzieć, co sił wykrzyczeć swój krzyk. Nie wiem, gdzie pójść, z kim zagrać i w co. Rady siwych głów nie dla mnie są. I znów dzień w dzień przed oczami ten sam widok. Choć wiem, że mam czasu coraz mniej. Lata jak melodie luźno płyną. Nie wiem, gdzie na końcu znajdę się. Dzień w dzień przed oczami ten sam widok. Choć wiem, że mam czasu coraz mniej. Lata jak melodie luźno płyną. Nie wiem, gdzie na końcu znajdę się. Trójce przed południem. Naszym gościem jest teraz pani Agata Życzkowska, dyrektorka i kuratorka festiwalu, międzynarodowego festiwalu tanecznego. Festiwal nazywa się Juniu i rozpoczyna się dzisiaj. Dzień dobry. Dzień dobry. Taniec jest formą ekspresji, która coraz częściej pojawia się u nas, coraz więcej tych festiwali, coraz więcej spektakli, które opowiadają o codzienności, więc ten język teatralny poszerzył się o ten rodzaj sztuki, ale jeszcze pozostaje, wydaje mi się, taką niezbadaną w dużym stopniu krainą dla odbiorcy. Ten festiwal, który państwo zaczynacie dzisiaj, tak jak widzimy na stronie, dotyczy też obszarów nowej choreografii, eksperymentu tanecznego. Więc zacznijmy od tego, co znaczy ta nowa choreografia, co znaczy eksperyment taneczny i jak to jest w odniesieniu do pewnej tradycji tańca. Tak, my operujemy takim właśnie pojęciem nowa choreografia, ponieważ nie tylko można zobaczyć w tych spektaklach taniec klasyczny, balet czy taniec współczesny, ale ta nowa choreografia czerpie z innych dziedzin sztuki, z teatru, z filmu, ze sztuk wizualnych, ma także elementy multimedialne, eksperymentuje z muzyką, także jest bardzo, bardzo atrakcyjna też dla widza. Natomiast wyróżnia ją to, że ma takie dosyć abstrakcyjne myślenie i bardzo istotna jest koncepcja całego projektu, więc zawsze warto też jest przeczytać taką zapowiedź spektaklu, o czym myśleli twórcy, kiedy tworzyli ten spektakl, ponieważ ta koncepcja jest właśnie nieodłącznym elementem później samego też spektaklu, performance'u, spotkania z publicznością. Gościcie państwo artystów z Polski, Niemiec, Francji, Włoch, Norwegii, Hiszpanii. To też domyślam się są różne koncepcje, różne choreografie, różne podejście do tej sztuki, jaką jest taniec i spektakl taneczny. Co te spektakle łączy, co charakteryzuje, co sprawia, że one wnoszą zupełnie indywidualną jakość? Tak, no szczególnie tutaj chciałam zaprosić spektakle, które właśnie dotykają takich tematów, które są bliskie widzowi, bliskie nam, więc to spektakle, które zwracają uwagę na tematykę związaną z zieloną transformacją, z dbałością o naszą planetę, ale także właśnie z tożsamością kulturową, z tolerancją, takie, które dotykają klasyki i tradycji i na nowo ją odświeżają w naszym dzisiejszym współczesnym świecie. Także są to już nowe i premierowe spektakle, które powstały już albo w trakcie pandemii, albo teraz ostatnio, w ostatnich tych miesiącach. Także już też w tym takim naszym nowym pandemicznym świecie dotykają tych tematów tożsamościowych i to na pewno je łączy. Chociaż spektakle są bardzo różne, bo są, że tak powiem, i te bardziej eksperymentalne, i też te takie bardziej taneczne, tradycyjne, ale które dotykają tematu naszej dzisiejszej tożsamości. To do konkretnych spektakli i do rozpoczęcia, które jeszcze przed nami dzisiaj wieczorem, do tego wrócimy za chwilę. Przed południem naszym gościem jest pani Agata Rzeczkowska, dyrektorka i kuratorka Festiwalu Tanecznego Juniu. Dzień dobry ponownie. Dzień dobry. Spojrzenie na sztukę tańca eksperymentalnego i performance'u w Polsce nowym okiem. tak naprawdę przez twórców, a myślę, że dla publiczności to jest w ogóle dostrzeżenie też, jak bardzo ciekawym to może być językiem narracji, opowieści o świecie, o współczesności taniec. Też, ponieważ dużo mamy ostatnio i mieliśmy festiwali właśnie związanych ze sztuką tańca, ze spektaklami tanecznymi, też miałam taką refleksję, że tak paradoksalnie pandemia spowodowała, że ta ekspresja ciała, które gdzieś jest ograniczone poprzez różnego rodzaju obostrzenia, jest większa, domaga się dużego jakby oddźwięku w tej rozmowie między ludźmi, takiej artystycznej. Co nas czeka dzisiaj, pani Agato, podczas otwarcia festiwalu? Tak, bardzo serdecznie chciałabym zaprosić na otwarcie do Centrum Promocji Kultury Praga Południe na spektakl Axiom of Choice. To będzie spektakl w wykonaniu kolektywu Hoteloco Movement Makers. Na scenie właśnie ja, Agata Rzyczkowska, ponieważ jestem też choreografką, tancerką, artystką. Wspólnie z Mirkiem Woźniakiem przygotowałam tę pracę. Chciałabym powiedzieć, że spektakl otrzymał pierwszą nagrodę na Sopockich Konsekwencjach Teatralnych. Bardzo cieszyliśmy się w zeszłym roku z tej nagrody, ponieważ mimo pandemii udało nam się pokazać ten spektakl i jeszcze wygrać festiwal, co naprawdę uważamy za ogromny sukces i cieszymy się, że będziemy mogli ten spektakl pokazać w tym roku pierwszy raz w Warszawie. Pokazywaliśmy go w Palermo na festiwalu, pokazywaliśmy go we Wrocławiu i teraz jest szansa zobaczyć go na żywo, a także online, w streamingu właśnie w Centrum Promocji Kultury. Ten spektakl dotyka tematyki ekologii, właśnie zielonej transformacji, dbałości o tę naszą planetę. To jest to, co teraz interesuje mnie szczególnie, a ten mój kolektyw Hoteloco Movement Makers właśnie obraca się w takiej tematyce też, że staramy się te tematy trudne pokazywać w taki lżejszy sposób. Troszeczkę ironicznie, troszeczkę przyglądając się temu w taki ciepły, ciekawy i przyjazny dla widza też sposób i używając takiego dostępnego języka. Także bardzo serdecznie zapraszam na ten spektakl. Są jeszcze dostępne bezpłatne zaproszenia, które można uzyskać pisząc do nas na adres biuro@fundacjarozwojuteatru.pl i tam też na stronie naszej Fundacji Rozwoju Teatru Nowa Fala, która jest organizatorem tego wydarzenia razem z kolektywem Hoteloco Movement Makers, można zobaczyć też cały program. Szczególnie też chciałabym zaprosić na spektakl, który udało nam się sprowadzić do Polski w tym trudnym czasie, pandemicznym czasie z Niemiec. To wszystko dzięki Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej. Zobaczymy piękny spektakl The Lacker Ballet w wykonaniu Teater de Klange z Düsseldorfu. Przygotowaliśmy taki szczególny wieczór we wtorek 14 grudnia, gdzie na początku będzie krótki wykład o idei Bauhausu, bo to jest właśnie temat, którego dotyka ten spektakl. Potem będzie sam spektakl, a na koniec jeszcze spotkanie z publicznością. Spektakl jest w choreografii Jacqueline Fischer. Tematyka właśnie, tak jak wspomniałam, Bauhaus. To może powiedzmy, chociaż zarysujmy, co to znaczy, jaka była idea, kim był na przykład Oskar Szlemer, bo chyba do tego i do jego idei tutaj państwo będziecie się odnosić. Oskar Szlemer był niemieckim malarzem, teoretykiem sztuki, ale także też choreografem. On w latach 1923-29 kierował pracownią teatralną tej szkoły Bauhausu. Był też twórcą baletu triadycznego. I to jest takie dzieło, które wywarło bardzo, bardzo duży wpływ na rozwój tańca nowoczesnego, tańca współczesnego. On zajmował się w swojej pracy takimi studiami przestrzenno-kompozycyjnymi, bardzo oryginalnymi kolorami, barwami, ale stworzył bardzo wiele prac, które nigdy nie powstały tak naprawdę. To zostały tylko projekty tych prac i artyści właśnie z Teatru der Klange postanowili dotrzeć do tych prac, zbadać je i tak troszeczkę na nowo zobaczyli, że są one pełne odniesień do naszego dzisiejszego świata. I postanowili Ja pozwolę sobie dodać, że że w tych eksperymentach teatralnych, tanecznych Schlemera wykonawcy właśnie ukrywali twarze za maskami, a ich kostiumy w dużym stopniu ograniczały możliwość ruchu ciała, więc to w pewnym sensie jednak bezpośrednio odnosi się do naszej rzeczywistości. Pozostaje nam zaprosić na festiwal. Festiwal Juniu rusza dzisiaj i potrwa do 15 grudnia. Bardzo dziękuję za rozmowę. A naszym gościem była pani Agata Rzeczkowska, dyrektorka i kuratorka tegoż festiwalu. Dziękuję, zapraszam. Moje serce szuka miejsca, gdzie muzyka wciąż gra. Pragnę być pośród ludzi, którzy czują, jak się klaszcze na dwa. No chodź ze mną, pokaż mi to jedno z miejsc, które w tym mieście są tak jak ty. Trójce przed południem Mateusz Matyszkowicz. Trójkowy felieton kulturalny. Dzisiejszy łotysz nie dba o ozdoby. Rzadko szklane perły zdobią szyję młodej dziewczyny. Częściej zobaczyć można zarówno u mężczyzny, jak i u kobiety różaniec, szkaplerz, mały krzyżyk obok medaliku z wyobrażeniem głowy Chrystusa lub Bogu Rodzicy. Ten dzisiejszy łotysz żył w wieku XIX i opisał go Gustav Manteuffel, przedstawiciel szlachty kurlandzkiej, niezwykły baron zagorzały polski patriota i katolik. Wywodził się z rodów Mantojchlów, który, podobnie jak i Romerowie, był jednym z najważniejszych rodów zamieszkujących ówczesne Inflanty polskie. I fragment, który przeczytałem, pochodzi właśnie z jego opracowania Inflanty polskie. Dzisiaj to w dużym stopniu Ładgalia, wschodnia część Łotwy, mało znana Polakom, a szkoda. Niezwykły jest związek Ładgalii, dawniej Inflant polskich, właśnie z Rzeczpospolitą obojga narodów. Niezwykła też jest i była zawsze obecność polskiej kultury na tych ziemiach. Obecność bardzo przyjazna, tak że dzisiaj wspominana i przypominana jest chętnie przez Łotyszy. Zapewne przyczynił się do tego sam Gustav Manteuffel, który jako zapalony etnolog był jednym z pierwszych, którzy opisali łotewskie zwyczaje. To on także próbował dokonać jako pierwszy zapisu dialektu ładgalskiego, owej wschodniej odmiany języka łotewskiego. Dzisiaj jego książkę czyta się jak niezwykły przewodnik po przeszłości. Chociaż książka z przekonania napisana jako praca etnologiczna, dzisiaj czyta się wartko. Nic więc dziwnego, że sam Kraszewski napisał do niej wstęp. Dobrze, że została wznowiona. Gustav Manteuffel, Inflanty polskie. Trójkowy felieton kulturalny. Not only say Drodzy Państwo, czas na chwilę odpoczynku z ciekawą literaturą. Antoni Ferdynand Ossendowski. Przez kraj ludzi, zwierząt i bogów. Konno przez Azję Centralną. Czyta Mirosław Zbrojewicz. Muzyka Łukasz Borowiecki. Zasadzki czerwonych partyzantów. Ciąg dalszy. Fragment 22. W ciągu nocy przebrnęliśmy Tannuoła. Tam, na szczycie koło wielkiego obo, to jest ołtarza poświęconego złym duchom gór, napiliśmy się herbaty i natychmiast zaczęliśmy zjeżdżać w dolinę, zarośniętą gęstymi krzakami i przeciętą całą siecią niezamarzniętych strumyków i małych rzeczek. Były to źródła rzeki Biuret-Ho. Około pierwszej po południu zatrzymaliśmy się na bardzo malowniczej polanie z dobrą dla koni trawą u podnóża gór porosłych modrzewiami. Zamierzałem spędzić tu całą dobę, żeby trochę odkarmić konie. Uznałem siebie i swoich ludzi za zupełnie bezpiecznych, tym bardziej, że przemawiały też za tym zewnętrzne oznaki. Na górach widniały stada reniferów i jaków. Wkrótce nadjechali sojoci i powiedzieli, że tu, za Tannuoła, nikt dotąd nie widział czerwonych bandytów. Ofiarowaliśmy im całą cegłę prasowanej herbaty z wdzięczności za dobrą nowinę. Odjechali zadowoleni i uspokojeni, powtarzając, że jesteśmy dobrymi ludźmi. Cagan, a nie Ułan. Podczas gdy nasze zmęczone i wygłodzone szkapy wypoczywały i obiadały się suchą, brunatną, lecz pożywną trawą, ja i moi towarzysze rozkoszowaliśmy się odpoczynkiem przy ognisku i układaliśmy plan dalszej drogi. Tu nieoczekiwanie wyłoniła się stanowcza różnica naszych poglądów na dalszą sytuację. Niejaki pułkownik Żukow, a z nim 47 innych oficerów i szeregowców, uspokojeni tym, że za Tannuoła nie było bolszewików, postanowili iść do mongolskiego miasta Kobdo, a później dalej nad rzekę Emil, gdzie był obóz internowanego przez Chińczyków serbskiego generała Bakicza. W tym celu mieli od razu skierować się na zachód, idąc południowymi stokami Tannuoła. Ja zaś z moim agronomem, 16 oficerami, Tatarzyn i Kałmuk, postanowiliśmy iść na wschód, w stronę jeziora Kosogoł, a stamtąd dalej do Pacyfiku, trzymając się linii pomiędzy Kiachtą i Urgą. Próżne były nasze usiłowania, żeby skłonić przeciwną partię do pójścia z nami. Niestety, oddział nasz rozdzielił się. Nazajutrz, około południa, po wspólnym pożegnalnym obiedzie, rozstaliśmy się, życząc sobie wzajemnie powodzenia. W dalszej drodze los nie szczędził nam trudów, przeszkód i niebezpiecznych przygód, lecz pomimo to 12 z nas doszło do zamierzonego celu, zachowując wzajemnie dla siebie najcieplejsze uczucia, najserdeczniejsze wspomnienia i głęboki szacunek. Wyrosły na podstawie wielu prób, w ciężkich i ryzykownych przygodach. Zaś oddział pułkownika Żukowa zginął. Za Tannuoła spotkał znaczne siły czerwonej, regularnej kawalerii i został przez nią rozbity. Dwóm tylko kozakom udało się umknąć. Oni też w 5 miesięcy po naszej rozłące na Biuret-Ho przynieśli nam tę smutną wiadomość do Urgi, gdzie spędzaliśmy najbardziej porywające wyobraźnie dni w obozie Hana Mongolskiego, krwawego barona generała Ungerna von Sternberga i w pałacu żywego boga siedzącego na tronie wielkiego Dżingis Hana. Moja grupa, złożona z 18 doskonale uzbrojonych jeźdźców i 5 jucznych koni, posuwała się doliną Biuret-Ho na wschód, tonąc w błotach, brnąc przez niezliczone grząskie potoki i rzeki, kostniejąc z zimna przy ostrych północnych wiatrach i moknąc do nitki pod często padającym mokrym śniegiem. Lecz uparcie dążyliśmy na wschód, do południowego brzegu jeziora Kosogoł. Przewodniczył nam nasz Tatarzyn, umiejętnie i pewnie, chociaż drogę łatwo było znaleźć, gdyż przepędzono tędy dużo bydła i koni z Urianhaju do Mongolii